ار ډیر پتو ندی کله ورته یو غویمرا مخ کی شي کله بلا او غټول بتا بنجی د علم نه جدا علم حاصل نکي نه پای چرونو کې یو نسیانم دنو داغه را پاره یو د بادام خوړل ندی تقوا چی سونا نه الله سره مدد کی وما انسانیو الا شیطان ان اذکر او ندی ير کړي اغا زمانہ مگر شیطان ان اذکرا چی ما تا تا در یاد کڑوی دا شیطان چی دے دا دمون پیدایشی دشمن دے نبس دا دمون گا جاڑنم دے چیسا سپاکے کنا نبس دا شیطان نو مخلا تکتا خیری سپاکے سابون استعمالے دا دا جسی دا دا شیطان اکڑو دا دا شیطان اکڑو وما انسانی واللہ شیطان ان اذکرا ما خدا غختل چې تاته یاد کم خو لیکن یاد مې نکړې شو جیر شو یاد ان اذکرہ کې ان رستو فعل په تعویل د مصدر سره ګرځوي یاد ولدی تاته واتخذ سبیله فی البار عجبا او کیسه داوش ولا واتخذ سبیله او ونیسو د میخ په لارو فیل بارے پا دغی سمندر کے عجبا دیرا ناشنا تعجب کو ما تعجب کولو اگر لارے تم تعجب کو ما چس ناشنا طریقے سر آغا ورود آنگلے مئی او لار روانش مبصرین دل تلکی چھ خضر علیہ السلام دے پا کم زے کے ہو تک مجموع البحرین سر خواہ کے نو دتے دا نخ خولے ور مسلم روایت تے چھ دقا دے بستان دا مئی رکی اما ایک خواب پوخو مال کے پیچھو لیوا او دقا دے کے آب حیاتمو پا دقا دے کے آب حیاتمو آب حیات مانا غوبو چیغه په انسان کې ډیر ژوند پیدا کړي ډیر وخت پوره غو انسان بیا ژوندۍ چیغه استعمال کړي بعض روایتو کې شته د عبد الله ابن عباس چې دغه صخري سره خوا کې د مخ کې چې زوینا الا صخره ته یې راغله نو دغه دې کې ما ای حیاتو غرض یې ته نه یې رښوې ده چې کوم اصلي ځای یې کنه هغه ته نه یې رښې پرچا کې راغلی اثر ته وته کی نه زمانه یر سکنی بیگا میں یاد کرو او دیم ذکر کرد دیم وزرینو چی یوشع علیہ السلام و سلام او دس کو ام پا دغی و بو بانده نو داغین ستات کی دیم مئی تا ولگی دلو ناغ مئی وی بیاج بانده شو وزرین دیده دی کی دون اخو پا بخاری کیوم دی چی دا مئی چی وو نظر ته ستات کی لگی دلو دا تر دې اړه پورې بخاری کم شتا خدا پکې نشتا چې چا دا اوس کله نو بیا دې همیشه دې چې کم دینه ژوند دی لکه بعد مفسرین چې کم اسرائیلی واقعاتو کې ذکر کی زکا چې دې غایش کال لکه نو یوشع علیہ السلام خدا وبس کړی وي او غل پاره خلود نشته رې تدې وجنا الله مالوسی وي چیزو اثر نوریس نشم کولی خدا باوئی ما اللہم الا ان یقال انہا دا لا یسحو چیزا خبر سینا دا چیزا غوبو لگی اور آگے پوجہ سر پورا جوان ملاوی گی یعنی سڑے مڑکی گی نا نو دا بے حیات کے دقا سپت چیزا پا دے مانا آپ دی چی حیات دے آپ کے پروت تے دا خبر چی کم دے نا دما زین توی نرازی اور چاپا کی لکری دی امو پاس رکھتا مسیر مزاری جی کسا دے سوک دے اگا دا لکری دی جدان سر سکندر ام بوتا لیو او اگا بیا راگ دے نتگی راگ لے دی اس وقت ندی ملو شوی نا مشعور خبر دا کنا کہ خضر از آب حیوان تشن میں آرد و سکندر را تہی دان قسمت را چی سود از راہ برے کامل چی پا قسمت کی دنی کتا تر راہ بر کاملی مرشد دے کاملی استاد دے خپورئی نتا تو سنا سے دی گی اور آئے مثال دا ذکر کرے دے کہ خضر از آب حیوان تشنم آرد سکندر را خزیر چکم دے جان تر سکندر بوتل ہو او غیر تکی چکم دے راغ دے نرا واپس کڑے دے غت سملو شوی نی خپلا دا سے حالات پیدا شو گویا دا نصیبی خبر ادا بخت چو خندا بوت سندا بدندا بشکند بخت خواب آلو درا فالو دندا بشکند بخت چر کل ویخی نبیا کپڑے غاخون باندے سندان تماتے دوست پنیگا غاخ تر نقصان نہ رسی غبم مات کے بخت چو خاندام بود چه بخت خان دی خوشحال خبختی او بخت خواب آلو درا فالو دندام بشکند او بخت کدی ادی کنا قسمت کی دینی نہ پالو دا بخورے ملائی بخورے اگا پستا ملائی اگا آخ بیدر مات کڑی التا بغر دید دی نوی چه خضر علیہ السلام دا سکندر واقعاتو کی دیا اسرائیلی کی بازو کی لا نصدق و لا نکذبو چه دک کشان تیرا واپس کرده دی خدا خوش والا خدا دی مئی پا بارا که دیده که مفسرین باز کوئی چه مئی خطل دی بیانه دی نیوله چه جوان دیشو سلگ ایشه تا خوڑل دا او بیا روز تو ویتل دی نو بیا ابو حامد اندلسی تاغه قول یا نقل کرده دی چه ما دا دغ نسل مئی چه دی ناغلی دل دی دیر اگدو یو گز اگدو او پلنه یو لیشتو او داغ نیم سر ایو استر گیوا او خلق چکم دین دا سی دم کم میان چی نیسی مای گیر خلقی دین لکامی ستا بانده ناغی دا گوری او تبرک حاصلی پده مئی سر لر لر زیونو که چکم دین اغم اندلی کی گی دا خو ابو حامد اندلی سی اغلی کلی دی اللہ مالوسی اور پسی بیا شروع شوے رہے بیوانا سال تو کثیر انداغا مر سکے کار باو امام دیر سوالو نکڑو تا پوسنا مکڑو من راکی بیر بحارے اس مدرونو کی چیزی او گوپے وقی او میان نسی او آگا چانمیم تا پوس کڑے دے شیغی عجائب الاثار پسی گرزی آثار قدیمے دیر خوخت دی اور آگے ماہرین دی نما تا کو اچھا دانے دیویری چا مگدا شے پکے چا تدی دلے دے او چتا پا یومل کے ردے درکم لگی نو اگر دا خبر کی ان صحا پتن لگی جدا خبر سیدہ او کانا دا دکا دوار طرف تا خبر اگر آزی کا خبر سیدشی رسب ہو آئیو اگر وقت کی جواندے ہو غبا نسلے خوص فدر وقت تو شو نصار اليوم کل عنقائے اس نے انقا جوڑا شے لیکن انقا پخاوا کنا او اس انقا نشتا حضرتاک مئی نسل با پخاوا او اس اگا نسل نشتا واللہ اعلم بحقیقت الحال فتح ختم کردی دا تفسیر قرطبی کی ابن عطیہ قول لے اگوی دا ما خوڑا لے دے دا گا نسل والا دا نیم مئی ندے نیمچا دا نیم کنے دا ما خوڑا لے دے نوز پتہ نہیں لگی نو چا خوڑی نائی تو پتہ کلا کلا آسے سڑے پی شکو کی جدا با گئی چیتا بل مئی کا نا سمامولی گندہ کی نمکڑی ویر آسے نا جدا گئی یقینی پتہ لکر دے پورا چاہتا نشتا قال ذالک ما کننا نبغیم اوی وطا موسیٰ علیہ السلام ذالکا دا خواغ مقوام کننا نبغی چمونگا لٹولا مدرسہ کو دلتا وا فرتدا علی آثار ما قصصا دوارا را واپس شو خادم و استاد موسیٰ علیہ السلام علی آثار ما پخپلو مخکنو نخو قدمونو پخپلو زڑو قدمونو باندے آثار قدم قصصا چ روانو واپسو نخته کتلو ریورس گیرو لگو ابیا رات للو مون تو وی چ گوره دا مقصد نو ور تیر شوی بیا را واپس شا ازر را واپس شا لکه یوتن دے کنا با موٹر بے روان دے اور دا چھ کم زیر دے دون تیز لارو چھ کم مندل مقصود و اگر دل تا پادشا دے مخ کے لارو دل پکار دا دے چھ زر را واپس شی کرا واپس نشو مخ کے لارو نبیار واپس ہے کمی لاری چھ دی دیر لری دی پہ ایک میرو نا تیر چھنے چھتا یو زیر و تا برابر کڑی چھ پدے گاڑا را واپس کے دے چھ یادا کم دا مردان سوابے دا روڈو نا چھ دی پدے کم چھ مزرن لگون تا کہ مخ کے لارے نہ بیا بل لری زی نہ بل دے روڈ تبر اگر دے پدی بل گاڑا بلا تاوی گی نہ ذرا واپس کی گچ وقت پیڑ نہ لگی اسنے چتر بڑا تو پتہ میں غلط کار دے ہو گا کنا او پزوانے کے لوگ جے ول لس کالے اتوے کہ خیر جے اتیو کال شما نہ بیا برا واپس کی گما تسے مکہ وا ذرا واپس یا فرتد علی سارے ما قصصا گیر پرے دے زرے پرے دے رچ کلگ سپینش نی بیاے پرے دما اج لازم نی بیاے پرے دما عمرے لازم نی بیاے پرے دما داوا دو کما گنا نی بیاے پرے دما جو سومیاش ترستو ادنے چ خزہ خپجی نہ بس زر کار ختم ہوا فرتد علی سارے ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا دوارو مندو عبدن یو بندہ من عبادنا زمون دا بندگانونا معلوم داشوا چھ خضر علیہ السلام عبدو عبدیت پکیو خدا سے بمنو ہے جب بس عبدو زما پشان عبدو دا بل پشانو من عبادنا اضافت دا شرافت دا پارا دے زمون دا خاصو بندگانونا خضر علیہ السلام خاص بندو بندو و خاص بندو آتینا و رحمتم من عندنا ورکڑو مندتا رحمت من عندنا رحمت و نبوت و من عندنا زمون دا طرفنا اکثر ویچ نبی ہو پتا ہوا کہ میں اوزے لی دلی دی اگر ویچ ایر نبی نو و اکثر دا ویچ نبی ہو جمہور دا ویچ دے نبی ہو خضر علیہ السلام لیکن پیغمبر دو پیغمبر نا علم آسی دی موسیٰ علیہ السلام کو بل اتفاق نبی ہو وعلمنا و من لدننا علمام او منگا دل علم ورکڑو من لدننا رخپل طرفنا علم علم ورکول دیتوی علم لدنی اگا علم مولا ورکڑو دا باز نور کارونو پدیوان موسیٰ علیہ السلام نو پیر دا بل سبکو دا ماشوم مر غٹتو کا پدیکڑ ارلوی خیر دے کوک دیوال سم کا پدیکڑ ارلوی خیر دے کشتے اورانا کنا پدی اورانا کے خیر دے چی اوران شی نخبی دے علم بانیار سکن پیدل دیتوی علم لدنی چی داغی کن ہی تا ویخ تا سکن رسی ظاہر کے اوران ایخ کاری او دن ندن نپائے کے ودانی دا اسرار دی دا خاص علومو او خضر علیہ السلام لے ورکڑی دی و تے خولو موسیٰ علیہ السلام تا چتاوی جی دا خوڑا ٹولو نا پوئے ما دا سر دا پاس سری پا دے فن کی خاص ہو اللہ رب العزت خضر علیہ السلام دتا ام ملک لے گلو ادا علوم یہ ورت خولو دو گویا دے پیغمبرو او علم لدنی ورت دا ہوئے بعد خلق ہوئی چھے علم لدنی پا کے چارہ اوستر ہے دا پا کیی اللہ مالوسی لکی دے دے والحق ان اطلاق العلم الباطن استلاحا علا ما وقفو علیہ صحیح فلا مشاہت فی الاستلاح دا تصوف والا علماء یا استلارا بدا والا علم لدنی دے اللہ والا علم ورکی بس چالا اللہ چھے دا علم ورکی دا مازگو والا سپا کی او خبر وطا وریاد کی ردیو اللہ کا پا کی اجازت وشتر ہے او ہاں دا خبر بنا کہے دا بالکل غلط رہا چی سو کوئی چی دا علم دا باطن دے چی دا علم دا ظاہر نہ خلاف دے یو تا حقیقت ہوئی او بل تا شریعت ہوئی دا صوفیان جدا لین دے او دا شریعت دا علماء جدا لین دے او بمے سجاد رنگین کون گرت پیرے مغا گوین کہ سالک بے خبر نبود ذرا ہو رسم منزلہ چی پھر دا تاویل کنا دا جا نماز راوالا اپا شرابو کی واچوا نوروائی چوا زکا دیکھے وم سے چلی دقا شیخو پکی نشتا دکا کلو حقیقت لا تشہد لہا شریعت فی زندقت ار حقیقت شریعت پہ گواہی نور کی اگیت زندقتوب ہوئی نو گویا تصوب بستا دا شریعت دا علم تابع ہوئی کپا غیبان شرعی دلیل نی نایتا بیا تصوب نشی ویرے کے لئے زکا اللہ مالو سم لکی وزعم بعضهم بعض خلقو غلط گمان چلو لے دے چی دا علم باطن و علم حقیقت چلے مخالفتن لیل احکام الظاہر دا ظاہری احکام جدا یو علم دا شریعت دا غینا وہو زعم باطل عاطل و خیال فاسد قاسد دا بالکل کوٹا خبر دا کوٹا پیسا چلی دا فاسد خیال لے دل چھوٹی ورکا عاطل اطلا چھوٹی باطل قول لے دا خبر بنا کہے چھر صوفیان جدا لین لے اور دا شریعت دا علماء جدا لین دا یو لین لے بس د شریعت نه ثابتی نه اکرنګ ته تصوف شتا تسکیه چ ورتوی اکنی اتوی جدا جدا لین دے دا جدا لین دے نه دا خبر سین نه پدی کہ بیا مفسرین دا وچ الہام وئی پگے ول الہام لیسا بہ حجت نہ دا ستار پارا حجت نہ رے امام شارانی لکھ دی او شرح قائد کے مشتا الہام کر تشوی زان سرے کہرا خلق ہوتا الہام دا سے نہیں شکو لے چیزا رما تابے داری کہ جماعت الہام شوے دے تیسرا کو ڈیرے مسئلے جوڑے شوے باد نے کانو پدے ڈیر قربانے اور کڑی دی باد نے کانو تک غلط فہمی ہوا زما رڑک اللہ وا چلے تو دا سے کار کو بس دا طریقہ بدائی دے تبلیغ نور ورتا ہوئے لو دا الہام استادان سر دکھ کے را دا پشرا کے وجت نری الہام با پشرا پیش کہے کرے شر مطابق ان الہام با من لکھی گی کنی نو من لکھی گی پا دلائلو کے الہام نرے دلتو مفسرین لکھ لی دی الالہام لیسا بے حجتنا ان دلائمہ امام شارانیم دا وید دی اب یہ وید دی قد زل فی آد الباب خلق کثیر فدولو وادولو دیر خلق دا الہام پا دروازہ را دن نشو عوام گمرا کی مال اڑک دا واچول چوز دے طریقہ دا سی نہ دا چڑکے رہتا وا چول دارا کارکا اور شریعت پر انا ہے او گورا کہ نہ خدا کنی نہ بیائے رکوار لڑکوائے مجدد سے وم ہوئی اغام دا تصوف لے عالم دے چسو کو محققین یا علماء یا تصوف کی ہی تا پتہی اغوی کل حقیقت دا اس سے میں ودا مخ کے شیخ عبدالقادر جیلانی میں دی دی ادے یوم وی کل حقیقت لا تشد الشریعت فی زندقا وکل طریقت ردتها الشریعت فی زندقا دے تم زندگ تو ہوئی دانا چتر ڈمامے وخے او چتے گرا خلاصے گئے در چشتیاں طریقہ رے چشتی شب داویری دی اڑو چشتی نے جیویری چشتی لوے سڑے ہو مہین الدین چشتی رحم اللہ دا سے خبر نہیں کری تے ڈمامے وخا ٹھنگ ٹکور دوپڑے باجے او چر سو مدک ہو او چتے گرا خلاصے گا ادا جی دے چشتیاں طریقہ رہا در زندگیاں طریقہ رہا دا کو بگے بیا نشتا اوی مجدد سے تے شریعت درے اجزا دی یو تا علم ہوئی بل تا عمل ہوئی او بل تا اخلاص ہوئی او دا کو طول تصوف والا ہوئی جنیر بغدادی رحمہ اللہ رحمہ تصوف امام دے کنا اگوی الطرق کلوها مسدودتن لارے دے تا گورے طول بند دی خلق لارے جوڑی کڑی دی خو لارے بند دی الا من اقتفا اثر الرسولو دا رسول پا طریقہ با دا رسول پا لار بروانے گی صوفی بم پا لگا لار بانے جی ابیاوی ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا العلم کم کسو چرا قرآن و دا حدیث نہ خبر نی نہ داغن مقتدا مجوڑو پھر جوڑ کا خو عالم پھر جوڑ کا محقق پھر جوڑ کا چیغ پا قرآن و سنت مانے پوئی اد جاہل لیو کیو سبا کہنے دے ویلے علم و سرنش تھا اگر تا تو سب رانمائی کہ اخبر نہ پوئی گنو اور دا سرلی سکتی امیدی دی تصوف کسان یادو پھر لے سڑے تر شوے دے اگوی من ادعا باطن سوک چرا باطن دعوی کی اوی چھ بس زچ سکوم ٹک دی خیر دے کر شرے سرے نی برابر فو غالطو نو دے بالکل پا غلط باندے روان دے موند خضر علیہ السلام خبر کولا وچدل علم لدنی ورکڑے دے وعلمناہو من لدننا علما علم لدنی پاکشتام خلق ہوئی شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ اغلے علم لدنی ورکڑو سبق اینو ویلے سلک بے ویلو خو پوئے والا ڈیرہ ورکڑو دا عجیم داد اللہ مہاجر مکی اروائی سلاسہ کی دی ترکافیے پورے سبق ویلو لیکن نور دا دین کارے کو کڑے دے زین خبر آبر چلے دو کارونے ڈیر کڑی دی دا شیخ عبدالعزیز دباغ کتاب چکو رہ ریان مشہ ہوتا علی بریز کتاب دے مصر نے چاپ شو ماں کا تلے ٹول یو جل کے رے یو دو دا غلط تے یو دو درے خبرے پا کے غلط تے دی انورے چو گورے پا بری مسئلہ ورشی دے صفات پا مسئلہ یا پا بلا مسئلہ دا غی علم تا باریان شی جدالا علم نو کڑے چے علم کڑے وے نسنگ چلو دوے مسئلہ دلتا دارا آتے نا ہو رحمتن خضر علیہ السلام لے رحمت ورکڑو دا رحمت نا مطلب خو نبوت دے خدا یو مسئلہ دے جو اندے رہے ہو کمڑ لے خضر علیہ السلام باس پکڑے دے دلتا اللہ مالوسی اغوی فذهب جمع الى انه ليس بحي اليوم نن رد ژوند نه دي ګوره کج رد ژوند دي په دې معنی او چې پوخا وو لګ ډیر عمره وو لکه یو 200 کالو 300 کالو 500 کالو کنه یادو هته وې چې نن ژوند دي فذهب جمع ډیر علما داوی چې وس مړل او د امام بخاری رحمت الله علیه نه چې پوس شوې دي د الیاس علیہ السلام او د خضر علیہ السلام نو جواب کې دا ویل دي چې هر هغه خمر زکر چې حدیث ته د بخاری روایت ته لا يبقى على راس المئه ممن هو اليوم على ظهر على ظهر الارض احد وز دې ماسختن کې چې په دې ځمکه باندې سوک دي سل کال وروسته په دې کې یو ني نو دی ویلې چې او سمندر کونو دا په دې ارض کې ناراضي سمندروم پارس کې راضي سوک چې ژوند دي کنا ځکه بل روایت کې راضي ما من نفس منفوسه هر نفس سا اخري هر دي چی په سمندر کې نو ما خسل کال چې پتیریږي کنا ناغه ومړي اور بخاری روایت ته یو پکې دې دلته هندستان کې تیر شو و ما ساده کې کرتن هندي وته وی کس وته وی ناغه داوي چې صحابي ما حضرا او وخت نجوان دے و تر دے وقت پور راغلے ما دے دے اللہ مالو سری کری درو تا دے بعد خلق بگے دروغ دروغ کسی کی ندہ مسلم روایت کے دارا جی ما من نفس منفوست ہر سوک چی ساخ دی سل کال پس بمڑی اور بخاری روایت کے دارا جی چی ممن ہوا اليوم علی ظاہر الارد اے کہ خطاویلو قدر بخاری ہے کہ چی ظاہر الارد ویلے دے ناغ پس مندر کے ہو پوچا باندې خلق یاد کړی دي خود مسلم روایت کو خود ځکه نه جو کولی ساخ خو اخلي کنه چې سا ناخلی او خبره ختم جوه خو بیا مړلې کڅه غستوم دا یې نه پس کم دین سل کال دوستو اغوا مړی پرې من منس کې او قران د نصوص نوم اشارات نو معلومیږي او ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افهم التافهم الخالدون شیخ الاسلام لکی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کچھ تاغہ جواندے وے نا پدبانے دا واجب ہوا چھ پیغمبر لراغلے وے بدر کے شرک شے ہوئے جہاد اکڑے وے زکا تری مسیح پارک آیت تیر شوئے دے لتو من النبی ولتنصرن کتاسر پیغمبر دا مانا موندلا نا مدد بے کوئے نا نبی بانا خو سخت پا بدر کے راغلے وکنا او پا بدر کے چاگر آنگے او چھتا ثابت نا دے 113 تعداد دے او نبی دا ویلو کدا عصابه اللهم انت لك هذه العصابه لن تعبد بعدك د قدرس او ديار لته یادولا کدی ختم شو نیس پکې نشتا زینم معلومی دی چې قدر علی السلام هغه وفات شوه دی البحر المحیط کې ته محمد ابن فضل قول نقل کړی دی چې مړ دی محمد ابن فضل هغه جر جنازی په دعا کې خلق ذکر کی وقال محمد ابن فضل لا باس به هغه وی چې مړ دی ابن جوزی اغه دو علی بن موسی نا امام رضا چوته وی شیگانو امام رضا راغی دیر لوی امام دے ناغا قول نقل کړی دے شیر سنگ و خضر علیہ السلام ته ژوند دی وای ما ولا یصلی مع رسول الله الجمعه ولا والجماعه چې تر جمعه مانځل پیغمبر لنه راخار شوی نو او جماعت مونږ کې شرکت نه کړی او علامہ الوسوی کې چر فرض کا غوز باندې وکنه نومر به اوش پک زر کالا تو خضر علیہ السلام با بیاسو نومر اوش پک زر کالا دا خواقا ہوئی دا یا نپس هم تقریبا ساتش علی کالا تقریبا دا اللہ مالوسی دو فات نرستو دو نتیر شوی دی نش پک زر کالا دا پاس وقت تیر شوی دی نو اسی عقل تم دا نرازی چی دیده جوندی زکا چی پخوانی خلق چو اگڑی رگدو گدو سوک چی بیانی کنه وی اپلانے دونو اگدو دونو اگدو ناڑے رگدو اگدو او ددو پا بارک چرازی نزیاد نزیاد کسا رازی چی چاواتا ہوئے چیزا خزرم پلار روانو شارک وطوی خزرم بس بل چاکا وطوی دی چیزا خزرم ددے سا پتہ لگی او اگا چکل ام ذکر کین اگا دونو اگد نا بیانی دا اگا قدو بل ادا چی کشتے کل نوح علیہ السلام کہ کم کسان ناس تو او دا غینه دا ټول دنیا بیا باد شوی دا وجعلنا ذریته هم الباقین. نو رستو که بیا دے راغلے دے رستو راغلے دنو علیہ السلام نا دے وہ نو دا دبا پا نصوصو کے خصوصا تذکرے وے موسیٰ علیہ السلام برا دا موسیٰ علیہ السلام نا وقت خو خدای نا رستو عیسیٰ علیہ السلام برا ذکر کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا ذکر کرو روایات سر برا کنا خبر چتا اغا ثابت شے ہوا. صوفیاء کرام جیدی دا غیر و جہان دے طرف تا دے چه جوانده ده امام نووی لکلی دی تصوف دا مزاج چه پی غالی بی ناغیوی چه جوانده ده او چه پا که دوم میلی دی مفسرین پیرا دوم کی چه سو کوی چه ده دا غط اگوتا چه ده پا دیکی اردو کی نشتا نچه دا اختر پورت با دل تم ده خلق یو بل سر سلام پو خواکو کنا دا ده بوله دا سونی سا وصن دا باد خلق دا ده اونی سی خب و تا گور چه دا دما گاونده ده اشک بہرا شہدنے چھے خضر علیہ السلامی ندقہ دے والا لٹی را لٹی. حافظ ابن کثیر پہ ہم دیر بے باس کڑے دے اغوی ابن قطیبہ پخپل معارف کی رکری دی وڑو کی کتاب دے معارف دے ابن قطیبہ چھے دا خضر علیہ السلام نوم چھے ہو ندا بلیا بن ملکانو او دا دا نوح علیہ السلام کڑوسی کی گی وم نمبر کڑوسی دا نوح علیہ السلام اگر کی گی نبیابی چوئے وجاء ذکرو فی بعض الاحادیث پا بعض احادیثو کی لده ذکر راغل دے چوئے لکدے جوان دے دے ولا یصحو بشین من ذالکا او پا دے کہ یو خبر سینا دا و اشہروا احادیث التعزیہ پا دے کہ مشہور دا تعزیہ حدیث تیرا خلق کلا کلا ذکر کیوں نبی علیہ السلام چوئے کلا وفات شو نیو سڑے راغے او غدا ہوئے چوئے صبر کوئے اب یہاں چوکا تل سنو خلق ہوئے اس نحسن کی روایت تے خلق ہوئے چی گندا خضر علیہ السلام دے. حافظ ابن کثیر ہم پا دے زیک لکی چوہ اسناد ہو ضعیفن. حافظ ابن کثیر ہو سلورم سپارہ کی لکی دی کل نفس انزائی قتل موت چی روایت ٹک دے خود دل تے لکی دی سناد ضعیف تے دل تر آگر و جاندار ہے چی غمر لے اوی چی دیر زیاد محدثین اغیر دے چھے کم دے نو قائل لی چھے خضر علیہ الصلوۃ والسلام اغا وفات شوے دے. ملا علی قاری اغل ابن قیم رحمہ اللہ ابن قیم جوزیہ داغا قول نقل کی چھے کم احادیثو کے دار عظیم چھے خضر علیہ السلام جو اندے رے نکذبن دروغ دی ولا یصح من حیاتی حدیث واحد آئے کہ یو حدیثم صحیح نہ معلومی گی او من ادعا صحت فعلی البیان تاکی دا طریقی دا را غٹو خلق طریقی کسو کوئی جو ٹک دن را میدان تریشی اگر ما تا بیان او کی یو روایت پدی کی نشتا دا را ابن قیم پیخیم کلباز خلق کی ناگر او من ادعا صحت فعلی البیان اب ایرست وقت ذکر کردے چی ایر الیاس علیہ السلام و خضر علیہ السلام دی اجلوم زی ریوب اللہ سرونم کوڑا گان کی التکی او بیے دم ذکر کر دے جے ان ابہام ید الیمنا لا عظم فی دوس میں وے ڈو کے پکے نشتا نا بیا وی بے ای دلیل ثبت ہاتو برہانکم ان کن تم صادقین دلیل روڑے ہاں داپ شتا پر روایت کے چاغو پکم دے کینا اس نا غدے بشین شو حضرت علیہ السلام چ پکم دے کینا اس تو نا غدے با بالکل شین شو داپ خوارق کو کرا گو یو معجزہ بورتا ہوا یو اغشتا باقی دا چھے زیاد خلق داوی وی کنا چھے پلانی شیخ وی چھے دماغ سر ملاقات چھوے دے ما تے ویلو چھے دا خضر یما نو دا دیس دلیل نیستا چھے دا خبر واقعی دا و یقینی دا پتہ نہیں لگی چاو تا ویدی دی لیکن شیطان مختلف شکرون کرا دی چھے غراق کارا چھوے دے بلسو کو نو اللہ اعلم بصحتہا. پتی. نو گویا دا سی لنڈ خبرت جوڑا شوالا چه محققین علماوی چه وفات شوی دے او تصوف تا میلان لرون کی علماوی چه جوان دے. وعلمنا من لدنا علما قال له موسى ویدتا موسی علیہ السلام داخل اخلی په مدرسه مجمع البحرین کې موسی علیہ السلام داخليږي. هل اتبعك آیا زوستا تابشما مسله معلومه شو شاگرد به متبوع وي نه استاد به متبوع وي او شاگرد به تابع وي. استاد دے متبوع دے شاگرد با تابیوی. حل اتبعو کا تچ سوئے نزب آغا کوما زباتے کے گم استا پا تابیدارے کے اگا شاگرد نا کامیابی گی کہ استاد وطوی دا سے کوا آغا ویزا دا سے کوم دیکھا وقت پل رائے نے چلے تابی بے متبوع پس بروانے علا پدے شرطو آسے بہت سرم نا پاتے کے گی استاد سر چیز کار نہ کہ تش میں خلپن نوڑے سکو برتخی کا ناگا کا کہنا ہوں علم برتخی علا پدے شرط ان تعلمنی چی خیب ماتا مما بعد داغنا علمتا چی تا تا خود لشوی دی رشد دا علم و دا ہدایت دا خبرنا تعلمنی علم یعلم تعلیم باب تفعیل لے باب تفعیل کے تدریج پروت تھے دا دو نظر علم نہ حاصلی گی دا و تدریج نہ حاصل ہے پدے بل از دول اسکالا تیرے علمتا و تعلمنی علم یعلم تعلیم دا نچے پرون جولا شوی نن نچے پٹے شپر بار نہ رکڑے والا دے مجتہد شوی تو نہ پاسانہ نکی گی دا پدی نکی گی چنہ ہو امیر سر بخاری ہوئے پورا سبق بہو ہے ام العلوم بس دکے الصرف ام العلوم او نحو بس دکے والنحو بالعلوم داغو پا مراحا کیوں دی اعلم اول خبر چاہ شروع کی مقدمہ کے یہ پدی مسئلہ زان پوہ کا ان الصرف ام العلوم والنحو ابوها ویقوا فی الدرایات داروها ویتقا فی الروایات عاروها کچال صرف نور دین محروم بھئی دے وقت گمراہ کی گی دے لکت استنباط کے بغلتی گی نو علم صرف دا خود علم مور دا نحو پلار دے چھے یو تن دا علم نا موری نا پلاری اسے یو کسی نے موری نا پلاری دالا سنگا لک دے دالا سنگا نوجوان دا کم علم دے چھے سرپ والا نورزی نحو والا نورزی اولاد دے اجتہاد پڑے رہ بانے کے ناس الان تو علمانے لگ لگ بس بکوئے مم ما دا ورطم نوئی مم ما چھے بس تارا ٹول علم ما حاصل کو مما باز بتیا سل کما تالے ہو ڈیرے لم در کڑے زکا کو شاگر ڈیر اچت شی نٹک دے علم بے ام اچت شی مرتبہ دا استاد بے ام اچت ترا کہ شاگر تشی ہر سمرہ سبقیات رسیدین شی مقام تا دا استاد دا استاد چکم مقام دے غیت خون رسی مقام ایزان لدے دا در پارا اگا استاد استاد دے اگر چی دے اللہ مرے استاد نپوئی گی تدر حفظ استاد دے تدر پرائمری استاد دے تدر ناظری استاد دے وچ استاد دے نہ دا استاد دے الا ان تعلمن مما باز داغنا دانہ چ دور حدیث کے او یو میاش پاتے پکے امتحان کے او خپل غٹ شیخ الحدیث توے ذات او بس ملگری تو مولای زو مولای نہ دے کڑے لے فرقی رشد دا خیر و ہدایت خبرے دا برات خے دے سن پاجزے درخواست اگر کس ورک چھے دے غصے نہ ڈک دے غصہ دلتا نہ چلی گی تو استاد مخ کے غصہ بنا چلے پل طبیعت ختم کرے دے معذرت وردکی داخلہ نہ ملا بھی قال انکا لن تستطیع مئی سبرام اوی ورد موسیٰ علیہ السلام یقیناً تچی ہرگز طاقت نش لرلے زما سرام سبرام دٹھنگے دو سبر بھی لکی کی زبت تھا زبت زوت تنوئی زبت استقامت تو ہوئی کائے او سڑی تاڑو زو تم شے ہو سبق ہو ابیات نہ یہ رشو تکا ذہن ہو آپ ایزا کے فرق دے ذہن اگا قوت معدل اکتساب الارات ہوئی کلے او سڑی تا خبر اڈیرہ ذر یا رشو بیات یہ رشی نو ضبط کے استقامت ضروری دے صبر ورتوی ضبط صبر ٹنگے دل وکیف تصبرو علی ما لم تحط بہ خبرہ او سنگ بت صبر کے دما پکارو نو باندے تا تے منشن دا معلوم کنا اتو کو یہ پیغمبر ہو او زبر کم کار کوم نہ ظاہر کے برے شریعت خلاف کار رکھے گی اور چاہے سڑے غلی شی نہ خستہ فرض دی چکے لکھے گے بنا لیکن کار غلط سے کرا اصا کے تو الحق شیطان نہ خرس ہو نہ حق خبر نہ چغلی شوی نہ شیطان خرس ہوئے نہ تو صبر نہ چکو لے ان نقل تستیا مئی صبرا تے بولے وہ ان نقل تستیا مئی صبرا بولے تو ایرم دا غیب ہو نہ ایرم دا غیب ہو سر نو اور پسی وی کا نہ چوکے پتس پھرو چکل تا تھا پتہ نشتا اڑستا استاد ہم دے اگر شریعت خلاف لگیا رے نہ تو ویرے سے گل گن تک جدا مسئلہ کو ماتر شریعت خلاف معلوم ہے کاغذ چیئر استاد خبر ہو مانا نہ تو تم میرے سے چیئر استاد شانور کشمیری ہو نہ تو رائفل استاد نہ مانے اخدا سے ہوئی انہیں چکل خبر ہے تو شریعت خلاف ستا پر نظر کے راضی دنا استا پر نظر کے راضی نہ تو اعتراض خام کا کے دا عالم دا فرض دی چاہ برد دا منکر کی اور تا تا منکر خکاری وکیفا تصبرو او سنگ با تا ٹنگ پاتے شیم زبط با اکڑے شیم زما پا دے کارونو تکا کارون دا سری علام عالم توحید بی خبرا چی تبا احاتن لرے پائے باندے خبرا دا خبر خبرا دا تمیز دے دلتا کیم ستا کم علم چی دے اگا زان لدے دما علم چی دے ناگا زان لدے ستا پا علم کے دغا خبر نیشی را گے رکے دلے احاتا نیشی کولے دا گے دے ورطوی کوشش بکوما وطوی چی خیر دا عذر میں قبول کا داخل را کا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرام ورطوی زردہ چی تب مامو میں انشاءاللہ کدہ اللہ خوخشی عجزی و پتالب علم کی انشاءاللہ بوئی دا بنوئی چی بس سکوما نزکوما پخپل قوت و طاقت کوما انشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام تو سلام ویلو کنا پلارت ابراہیم علیہ السلام تو چلالے میں ٹک دا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین زم دانوے میں چی یو صابر زیما نور پا کیوں دیر دی انشاءاللہ زمم دا صابرون نے یو صابر جوڑے گم تو خوے لن تستطیع مئی صبرا اور دا انشاءاللہ صابرین یو مسئلہ تا معلوم شوا طالب علم کا بے استقلالی کہ استقلال پکی نہیں اگر طالب علمی نہیں شکولے داخلے واغستلا یو میاشتے تیرہ کڑلا گیا وہ طالب را گیا غور تو دغا دے کے وہ مدرسہ را اگی چھ سر آگے ہم ورکی نو دیل تا لڑو نو چلتے یو میاشتے تیرہ کڑا نو چاہو تو یہ دے کے وہ بلا مدرسہ را ای والے جامی اوینزی نو بیا والے اسری کی نو بیا نوکر راشی نو آگا جامی والے ورکی نو دیل تا روان شو سم خیر آوالا طالب علم نا کامیابی گل تا خیر دے ال تا خیر دے دل تا خوبا ٹنگ پہ یو زیبان کینے گٹ چپ خپل زیبان یہ نا غدر نخ کاری دان بس پکے نا گرد را گرد بنا پہ یو کال کے درے کار کی ام بگی دا سبک ہوئی اوم بھی چار سدہ کے دورہ دا ہم بڑا دورہ ہو کی اوم بگی سر میرا نہ ہو میرا سس پکی ہوئی اور ادب دورے پہ کیوں کی نہ چ کم کال لے تعلیمی اگر پورا کا یو کال پورا کا بل کال سلاخو کا چرتا دے وہ گرد را گرد ما ان شاء اللہ صابرن صابرن تا کرے چ ٹنگ میں پا دے باندے سونا پورے چ سبق زوے ما تے دے نہ اوڑم روڑم نہ شیخ الحدیث رحم اللہ علیہ کلی جب بیتے کہ شپگ میں آج تیرے مدرسے نے بار پتہ طالب علم کے نہ چ پوچھتا دے کہ میں موتے شپگ میں آج تے دیر وقت ہے ہوندا مدرسے پہ ماحول کے دن نو ما ولا سی لکام رام اور زب خلاف نکو ماست اس یو کما نہ طالب علم کے بھائی استقامت ہی او بل باپ فرمان برداری لا سی لکام را کاغذ فرمان بردار نہیں کنا نہ بیام نہ کی گی کہ محتم مرتبی گیٹ بند ولے بند آسے سینٹرل جیل لے اور ولے دا سے دادا چل لے نہ دغا نہیں چکو لے یہ بتی رضی قال فیل اتباعتنی اجازت ملاوی کی خوب شرائطوں داخلہ والا ورکی کلا کلا محتمم داخلہ ورکی اغیطا مشروط داخلہ وی لکی تالا داخلہ در کم خوکس امائیم دیان کے پیل شو نبیہ بارے خارجوں تالا داخلہ در کم خوکس وغیر آدھرے دے اکنن تاو بے خارجوں تاتا شرط لگولی شو محتمم قال وہی وقت حضرت علیہ السلام فین اتبعتنی کتما پسی روانی حل اتبعوکا دی ویدی جی کنا خبر دی کڑی دا نتابانی دا شرط تے شرط دربانی لگوم پال دربانی کدم فلا تسألنی عن شئین زمانہ با سوال نکے دے اس چیز بارکے دا یو مقرر تا یو مبلغ تا یو مدرس تا حق دے جزا تقریر کو ما دا تقریر منس کے سوال ما کو چٹ مرا لے گا کی دی چیز تارا خبر جوابو چی خبر ختم شوا بیا پا کسی اشکال رست رابطاو کا تفوسو کا حتی احدث لکا منو ذکرام تردے پورے احدث لکا منو ذکرام چیزو خپل حکم آتا تا دا غیث بیان احدث چی بیان کم تا تا منو دا غینا ذکرا سا جواب زبرت خپل ویما وجبرت ام بیانو ما وجہ برست بیانم حکمت برست ہوئی کار بمخ کی تب تپوس نہ کہے دا چل ورتقی چتو استقامت با الگ اختیار ہو لیجیے چخل طبیعت بدل کے او تو تپوس نہ کہے فیصلہ شو تپوس بنو کو مجھے داخلہ را لرا کا داخلہ ورت ملو شو او سبق ہوئی معلوم اداش و کلا کلا غٹ عالمی اور ڈیر علوم کے غپوئی بعض علوم کے اگر نہیں پویا نہ کاغر بل استاد نہ ملگری نے سبق حاصلی نہ ٹک د سعید تفسیر ماجدی اگر دے کے لکھ لی عبد الماجد دریا آبادی اصل کے دار امام راضی خبر ادا اگر تفسیر کبیر کے دا لکھ لی تھی دا سے کی گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ڈیرو چھتے کنا لیکن بیام دا خضر علیہ السلام نہ اسرار خفیہ داغ علم حاصلی اللہ مالوسی دے نظر ذکر کی لکیوتنی عالم مجتہد کابی حنیفتا و شافعی یو غٹ مجتہد عالم دے امام ابو نفر امام شافعی او غبل توی چی مسر المات دا علم جفر و خیا زکا غطا پتا نشتر دے علم کنا دے دا غن دا علم حاصلو لش نبی علیہ السلام پلویلو انتم اعلمو بے امر دنیا کم دا دنیا دا معاملات دا تاسو لڈیر خدر زی او دیر غٹ عالم دے خاغتا اس دا پتا نلگی چی دا دروازہ سنگ را دا دے دا لرگے سنگا دے دا ترکانا نا تا پتہ لگی نا اگر آگا نا تا پوس کولی شی کانا نا کم خبری چی چی سڑلے نورزی دا بلن معلومات آسے لولی شی داخلہ ملو شوالا اس مدرسہ جی دا نا گشتی مدرسہ شوا مجموع البحرین پریدی فن تلقا جوارا روان شو یو طرف تا پیو غارا بانے روان شنو دیتا بھی گشتی مدرسہ زی زی او سبق ہوئی دا سے بم طالبانو زمون پر اکڑی کم سابیاک صرف دے اللہ بخیر دے مولانا سے والد صرف چو دوسرا چکا وہ کم طالبانو ترکیب ہوئے ندے وچے کلا مثلا مردان تا تو نشپا گا تو طالبان بہت سرا پر ایسو ٹالار بانو ورتلو او پا لارا لارا بے ہوتا سبق ہو ام با سفر کے دو ام بے سبق ہوئے دیتو بھی گشتی مدرسہ تبلیغان ام دا سکی اگر آج پا دیلار روانی یو بلتا بایت الکرسی اورو فان تلقا دوار روان شو سبق ہوئی گشتی مدرسہ کے کشتی مدرسہ و گشتی مدرسہ اول دن کشتی مدرسہ جوڑی گی حتی اذا رکبا فی السفینتی تردے پورے چے دوار سوار شو پیو کشتے کے علی فلامی جنسی سخاف کشتے نوا متعین لکا بس ارے وہ کشتے چو پا نمبر بانی بلاڑا او پائے کشتے کے دادواڑا چکم دینا کے ناستل نو خضر علیہ السلام زر پاسے دو چو کشتے روانا شوا خرقان سورے اکڑاغا سورے اکڑا دا مطلب چو تختے تے نو باسلا نو اللہ مالوسی لکری دے دے کے چو دی کلت للو نہیں تو پیسے وانا گسترے چہرہ دا خدا نیکان کون تک خلق معلومی کی داد بکسانو دیتے ہوئے تاسو ٹکٹ مرا کا تاسو پکے فری ہے نہ چغال طور سے صبر یہ روا گستو اور ٹکڑے تین لرکڑلا موسیٰ علیہ السلام تا پوسو کو اگر نہ کرایا نہ آخ دے تو لکشتے سورے کے خلق کر کے وہ سوال را للا دربی روایت دار چ موسیٰ علیہ السلام لوگ سرالا او دیو تو مو ویلو چیر تا ٹول خلق غرقے کنا در دے ابو تا وردو ما استادا تا تخنک ہے اول تا وردو ما ٹول سونا کسانی سور لے چی دی غرقے دا سوال پابندی او نکڑے شوا دا شرط حالت تبعوکا و صبرا ادویل انشاءاللہ و صابران کولی رے شوا کنا منکر شو روشو دا پا خیال کو خوش روشو قالا خرقتا لتغرق قالا تفوسے اوکو آیتا دا سری کڑلام لتغرق قالا لام دا عاقبت ہو انجام بیدائی لتغرق قالا چھ غرقے دا دیرا سوارو کشتے کے چکم سوار دی دا بغوی خبر خدا را چھ بے والا ذر مرمت ہو مقاسی سپا شیشہ بیشے پہ ہو لگولا خو لیکن نقصان پک پیدا کم لقد جیتا شیان امرا خامخا تارات للو کڑلو پیو سیزو ناشنا سرا امرا دیر جیبا سرا امران داہین دیر خطرناک سرا خطرناک کار دیو کو اس وائی دا نکرا چراشی دا امرا دا نکرا پرک ذکر کو یر خدو نکڑلو خلق غرکی گی ناغور توی قال علم اقل ورتے ہوئے علم اقل ماتا تنوی دی مارے بول قرآن کے جی چی دے موجزہ شورے چی ابو بدن نہ نرات لے کشتے خو سوریشے ہوئے وا خو بیاو مو بدن نہ نرات لے دا موجزہ وا آیا ماتا تنوی لی انکا لن تستطیع مئی سبرا چتی ہر گز و طاقت نشے لرلے زما سر دا سبر ما خود تویلو چی وکیف تصبرو علام عالم توید بی قبرا تب اخپل کار کئے دخپل کار کم تر اخپل انہ نصبری گئے در اخپل انہ دا معذرتو کجی زما خویرو واقعی خطاشی شاگرد پڑھوں بھی زلبان لے ما پی ورتو کا قال لا تواخذنی بما نسیتو ورتے ہوئے لو لا تواخذنی مرانی سما بما نسیتو پائے کارو چھ زمانہ ارشوے دے مستا آغا خبر یہ رکڑے ہوتا قراتوی رسوال بنکے اور تپوس ماو قدما یرو لا تواخذنی اکا دڑا خبر دا طالب علمے کی رو واقعی یرو یر پکینو سارد تعلیم نے سبق اور ہوا بھی خمی یاد کرو بے گا خوص رہا نہیں ارشو وَلَا تُرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ عُسْرًا او ما چوا پا ما باندے مِنْ عَمْرِ زمارہ دے کارنا کم کارو دا تابع دارے دا کارو چھتا مطبوعی ذر تابعی ما تا دے کارنا عُسْرًا سَتَنْسْتِعَام لَا تُرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ عُسْرًا یعنی شڑا میں ما پری میرے پدے مدرسہ کے ایزا بس یا نو اول دل دن غلطی شوی دا سا خبر نرا فان تلقا دا فا پسیحی را منگووی جا فا پسیحی را دی نا عبارت کبھا لگا حضب راولو ندلتاوم فقبل عذرہو خضر علیہ السلام دا شاگرد عذر قبول کو ٹھیک دا معذور ہے نجازت کرے ترازر اثر فان تلقا بیا روان شو وقفا فبلا غاڑا روان شو پارا غاڑا چتلو حتی اذا لقیا غلامن تردے پورے اذا لقیا غلامن چھ دوارا مخامخ شولو دیو زوان سرام غلام زوان مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اغدا لکلی دی چھ بالغو مبسوط سرخسی پائے کے دادی غلام بالغو زکا چپ نابالغ باندھ کے ساس ناراضی عدلت ویر زکیتن بغیر نفس تسو کو وجلے نہ رے کو وجلے نہ تاب وجو نہ کے ساس کے بٹی کو ادا کو نابالغ کو سم قانون دے کہ وطن ڈزو کے معشومی نہ داغا کیس رضوان کیس کون تکینی نوعیت سے کم دے ناغ بدل لے ان نہ سبیا لا کے ساس علیہ دا دلیل لدے رے چے بالغ سو کوئی چھے نابالغ ہو دمشتا بگی امام نووی بیاوی چھے پا اغا شریعت کے دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے پا نابالغ باندھے ہم قصاص واجب ہو بلکہ امام بے حقیر کلی دی چھے دا ہجرت نمخ کے زمون پا شریعت کے اول اول ام دا نابالغ دا سزا خبر دا قصاص اغوا تو خبر دوش وی سو کوئی بالغ سو کوئی نابالغ چھ غلام تا گورے نہ الگ اکثر غلام دو نابالغ را پار استعمالی او چه نفسا زکیتا بغیر نفس تا گوره نبیار بلوغ اگه مسئله چه کم دینا خکار دا خوغر دار دا مونگ استادانم دا غرکی چه بالغو فقتل او نمار غوطه ولتاو که قتل اکو حال دست کلاجن کو پا چاڑا وغیره نوا چه ولا غوطه اوڑه نیا او یا نو تنقیدو که موسیٰ علیہ السلام بیا قال ورته ویلو اقتلت نفسنا استبعاد اول دار چه نفسنا استبعاد ثانی دار چه زکیتنا استبعاد ثالث دار چه بغیر نفسنا آیا تاوجو یو نفس از که چه تا منگت دی مرکڑه ما بغگ نکو زکیتنا و پاک بغیر نفس شاول اللہ مانا کی فضل کبیر کے بغیر قتل نفس نو بغیر دس بدل دبل نفس نا سکساس بساس مسئلہ پکیم نشتا لقد جیتا شیان نکرا خامقا پتاکک سرا رات للکڑلتا شیان داسی او سستا نکرا چھ دیر بد دے مولانا تامی مانا کہ دیر نامعقول لے عقل تم نرازی بیزایا عرکت تے وسو گورا التے وی امرن دے دے وی نوکرن زکا چے ولکل وجتن وہم ولیھا من وجن دا یو کار ډیر خطرناک دے او من وجن دا بل کار ډیر خطرناک دے اغدا چې کشته نه تختل ارکړی دا خدا مستلزم دی له غنه دا چې خامخاله دا خلق غرق شي کی دې چې ټول بچ پاتې شي نو دا کار لکم دے کنا او بل طرف تا خو ما اولی دے چی سڑے رے بلکل ختم کو او فقتل او او قتل تا نو دا دیر ناکار دے تاغی مخی پا نسبت سرم چی دا نکرن چی دے دا دیر شو او دا بل امرا چی دے دا لکم شو زکا کم شو چلتا احتمال لے او دلتا قطع او یقین دے ای کدے تو گو رے چې دا یو کس ته هغه ډیر دی کشته کې وړر خلګي کنه ا دې خو یو کس ته نه اخو احتمال لغرق دینه د دیو جن دغه کار ډیر خطرناک دی امرا او دې خو یو کس ته هغه ډیر دی نو دا کار دا یو تندا وجل داته لکم شو ولکل وجهتن هو مولیها خو بار صورت کارونه دواړه د ټکنری کړي لقد جیت فتوی په ځل غول دی شاګرد لقد جیت شیان امرا او لقد جیت شیان نکرا فضل شو قال علم قل لکام اوی ورطا اوی ورطا خضر علیہ السلام علم قل لکا یا ماتا تنوی لی انکا لن تستطیع مئی سبرا یقینا تطاقت نشل رلی ما سرا دا پاتکی دو چی دا استاد رشاگر جوڑ نرا جی کل جوڑ لا نشی ایسے پا خبر اینا پوئی گی تقریر خوخ نشو بیان خوخ نشو نا پا کا دی جی بس بیو سر سبق نوی کنا بلکہ اللہ دینا راضی قال این سال تو کان شیم بالا دیکھو پوشش جیسے نے جراتوی چوزا ضرورت ورمخ کے شو خیار دے چیرہ پدریم دل شرط خان دو دل غلطی شوی رکھو کہ پدریم دل میں تا پوسو کو نبیا براتا اجازت را کے بس زم خیر دے یہ دو دل خوالا خیر دے مولت ورکو شاگرلا و جی پدریم دل بیا دا غلطی اکڑلا نبیا والا سزا ورکا قال ان سالتك عن شيء بعدا او موسى عليه السلام ان سالتك كما تاسو کستانا عن شيء د هر شیز بارکه چتکم د عجیب عجیب کارونه کې کار شروع دي تفعلوه من الاعاجيب روح المانی عجیب عجیب کارونه دي شروع کړی دي او زو ته ګورما او د ودر غوټی کو ما ونه کو زبط را کرانغه زوت را کراغلو اول میں خبر یا رکڑو جنہ پوز بزرن نکو ما خود زبط رانق بیا میر شوی دی بعد آر دین رستو فلا تو صاحب دی پس ملگر مسا تا ماردان سرا تا سلف پا دمانہ کے بے شاگر تا صاحب ہوئے اصحاب بے وطا بے او اس وقت شاگرد ہوئی شاگرد مطلب دا شاگردو چھ دا شان چاپی رو بیناستی تقویت بولو ورکی خبر تا بولو غگ دی بیا مصاحبہ نکی گی ملگرتیا نکی گی قد بلغتا من لدنی عذرا تب رسیدلی زمار طرف نا عذرا عذرتا ٹھیک دا بس بیا تم عذورے دماغ تانا کی گی زبا دا نظمہ اس اخری ذل بیا روانی گی فانطلقا بیا مکه خبره فاپسی ہویا عذر ولا قبول کو نہ پزواڑا روان شو حتا اذا تیا اهل قريه تر دې پوره چ دواڑا اور رسیدل لاڑل نہ اذا تیا کله چ تیر وتل ال اهل قريه دکری په خلکو استطعما دا استطعما محلا مجرور دے تا صفت تیر قریتن قریتن مجرور دا مضافن لے رو جنہ دے نہ دے صفت تیر موصوب صفت اعرابیہ و شانی دا سکلے استطعما آلہا چی دوارو اغختل خوراک و دا دے دا اسی دن کونا تا کلی دو خلق چیو علم اگیتے وی ملمان را غریو امون لے روڑے راکے فابو ایضیفوهما نینکارو کدی ان یضیفوهما دا ملمکولو دا دی دوارونا ان مصدری ما بات پیل فتاویل مصدر ترگرزی یا دا چی ان تفسیریا خوان تفسیریا زکان جوڑی گی جمخ که مادا سنشت دنی دا ان یضیفوهما اغیولا دا زیافتنا انکارو کو معلوم دا شوا تفسیر قرطبی سڑے ہوگی رکانا دیر زیادو اوٹل خوشتنا آغا پخار زمانہ که ہو پاکی اوٹل نوی ہو گرے نہ پتہ بانے واجب دی چھ خلق تو ہوئی چھ خراب ہم دیر زیاد ہو امال روڑے روڑے خلاف للجہال المتصوفا تفسیر قرطبی کی دی جاہلان سوپیان ہوئی چھ سوال با نہ کہے پدا سے وقت کے بام نہ کہے نہ دی سوال کڑے دے سوال دے زیافت کڑے دے چھ ماں زمون نہ ملمانے جوڑ کے روڑے رالا روڑے مفسرین لکی قطادہ رحم اللہ وی د ټولو نه خراب کلی هغه دی او د ټولو نه خراب چم هغه دی چې هغه میلمله میلمستیا نه ورکي مسافر لا یو خو د خپل میلمه راغلي که نه هله خو خود ورکي چې اوس پیژنې دیم ځي هلته خوري نه هغه راغه نه دی به خود خوراک ورکي که نه یو دای چې د لارې کوسی مسافر وي هسې مسافر وی چې الله وبخه مسافر هم ډوډۍ راله راوړه او هر یو پښتون وی چې بل بوله راوړي هغه وږې پاتې شي دا پاغ شر القرا کے راضی ٹٹولن ناکار کلے دارے دیر ابن سبیر دا مسافر پا حق باندے گا نہ پوئے گی ملما چراشی نداول نہ غوثر سلام کا چھ روڑے ستوتوں کا تم دے علاقوں کے اوکاری دل تو مثلا جو طالب ات کالا نہ کالا ترکڑی کنا وہ کالے ترکڑی نن خواہ مولی سے نشت تو پکم دیر کالا ترکڑی دی خدا سے وہ ات کالے جی ترکڑی اب بیا چې هغه راشي استاد سره ملاویږي هسې راشي دا دوه تنه پښتانه ولا د په دې لاره باندې دا دلته هو که نه دا هغه پخا هغه مونږ یو دولس څوارلس کاله کېږي دی دلته هو داسې به ځي دا دې نه کوي چې رادې خواږي چې السلام علیکم دا زما سره ډوډۍ وخوره چې به زه راوړم ګوره بل څوک به نه راوړي دغه تپوس نشته خو دا به وایي چې دا دلته هو ولې پیژني نه که نه پیژني یې خو لکه څوک غم خادي ورسره نشته رې او چې په چا ورځي نو بس داغه عزت کی دغه خود ده دیده مسافر دانه پیجنی آغی دوڑه گخته را نو گویا پکار وله او چه سواله کرده و ندیل پکارو چه دوڑه ور کرده و تفسیر قرطبی که مفسر دیده کرده غصه شوه ده حریری ده شاعر ده یا شاعر اغوی و این رو دیتو فما فی الرد من قصتن علیک قدر الد موسی قبل والخضر کتمال سنرا کے یوتن سے پیسے غواڑی کتمال نرا کے نہ مرا کا وکنا پدے کے نقصان نشتا زمانہ مکھ موسی علیہ السلام و خضر علیہ السلام ڈوڑے اوختے وا اوغی ہم دک شانتے واپس کڑی دی ناڑے کو قارے چوگر دے زان ل تشبیہ موسی علیہ السلام سر اور کی تو موسی علیہ السلام دے اسی سر تشبیہ مور کا داغ کونٹیم پارام پریدا او موسیٰ علیہ السلام ہم پارام پریدا خضر علیہ السلام ہم پریدا اغوی ور پاس قل تو وہذا اللعب بالدین دا خود دین پوری ٹوکی کی او دا خود ایک گمراہ انسان دے دے دا سلف صالحینو سکے چے دا پیغمبرانو عزتم نکی اوی قال السلف الصالح فی سلف صالحین داوی جسو کی منہ پر سلف صالحین پر سیزو سلف صالحین داوی